گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتباہر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 46 نمبر کی سٹ چی پا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 4/8/2007 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی میں چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ما معنى تاسو زمانہ کش کالونه حلقوم ما معنى تاسو دیس مولا الا لمن تبع دينكم ایمان پس لکه چې لام راشي مخ کې ویلو په معنی د تصدیقي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ما معنى تاسو دیس مولا الا لمن تبع دينكم مگر معنی دا مولا چې تابعدار تاسو د طریقې د خپل ډلې د مولا معنی د بلې ډلې د مولا ما معنی وی بای موږ د خپل ډلې د مولا منو د بلې ډلې مولا نه ونه سن مسلمانانو کې د سم دا خوې ده ک د بلې ډلې مولا ورته قران نه قرانونه وته وي خو نه مني او چې د خپل ډلې مولا ورته ګرند وي دا هغه مني نو دا یو خبره ده د يهوديانو چې د خپل ډلې مولا به مني ګوره د بل چا به نه مني ځکه اسنه چې بل درته بل به موږ غو پاغه به روان نشي ته وي د لاسونه به موزي بیا به مو نه لاسونه موزي وی مفتی صاحب قصه کړو افتتاح کې کنه چې مرید وی چې مارته وی چې پیر صاحب د پلان کې زموږ جماعت کې قران درس کې زو واغې تکې نو چې دا ترجمه سړی خرابای دا ترجمه وی سړی سکے پښتنو ته کوه دا ترجمه سړی سکے خرابای وی ناغه بیا سلور مېشته پس پیر صاحب لاړو زی خو خراب نه کړم بیا خراب نور توري کې سپینی مخکې باندې اپتا کې چېلې راوستو او چنده باندې لنګر لراړاله او سلور مېشته پس راخاره شو ته شتور نه دا خراب نه خراب نور توری کې سپینی نه دا وی به بل مولا تمه کنه زکه بل مولا د خبرو نه خبرې کنه چې دا ډاکوان دی ال ولا وی کنه نه یو پالیتی د داوا یو خبره بادا چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ما معنی دې اس مولا مگر دا هغه مولا معنی چې تابعدار استاسو دین خپل پاتای معنی دبل معنی جواب وته کالان ورته وای قولوا توای ان الهدى هدى الله یقینا ہدایت دار ہدایت چه دین هغه د الله ہدایت ته نه کېبل مونږ خو بل الله منو د مولانو نه منو ها کوم مولا راته د الله وی بیا دار منو ان الهدى هدى الله یقینا ہدایت چه دین هغه د الله ہدایت ته نو چې کوم مولا مونږ ته د الله قران وی بس داغه به منو داغه به منو دا لاندا کې ویل زه ما خبره ايو تا د مسلم اوتی توم دا په الله باندې اتفته په الله دې هغه سره دې ولا تؤمنو ان یوتا ادم مسلم اوتی توم ممانید بل مولا بدر تسوي او تداوي ممانید بل مولا ان یوتا ادم مسلم اوتی توم دا چور کړي شوی دا یو تانتا په شان دا غواندي چور کړي شوی دا تاسو ته چې بل شاتوم ور کړي شوی دا یا ان یوتا ادم مسلم اوتی توم یا داسي چه ده بل مولا ممانه اولی که ده بل مولا اومانه نو ایو تا ادم اسلام آوتی توم ور بکریشی یاو تن تا پشاند آغا درجی چه تاسو در کریشوی تا تا مولای سبی لکی گی نو آغا تا بم بیا خلق مولای سبوی تا تا شیخ سبوی نو بیا باغا تا خلق سووی شیخ سبوی تا لخلق راجی او کینی پاسی دتا او چندو بای در راڑی نو بیا باغا لوم سکی راڑی داسی چلو ککنه نو ما هغه ممانه د بل مولا ممانه ګوره ايو تا ادم اسلام اوتی توم دا چور کړی شو دی او تانتا درجه په دا چور بکړی شو او تانتا درجه زکه ممانه د بل چې دا چور بکړی شو او تانتا درجه په شان دا غوانه چې در کړی شو تاسو ته او یو حاجو کوم در ربکم یا به دلیل نیو په تاسو باندې په وخت بیانول دي کتاب در رب تاسو کې دا بقره کې تیر شو سورته بقره کې دا آیات تیر شو تفصیل میل تکڑو او یو حاجو کم ای بیهی ان داربی کم آیت نمبر 76 کی شپاک سالو شپاک اوی آئیم او یو حاجو کم ان داربی کم یا با دلیل نوی ستاسو بخبر بانده ان داربی کم بخواد کتاب در افتاسو که قول ورطو آئی جواب ان الفضل بید اللہ دا غرابی خو پلاس دا اللہ کی ده تاسو وای چې بل چاله به درجه ورکړی شي دا خدای الله په لاس کې چې چاله غراوي ورکې نو موږ لیسکو راکنو دا الله کتاب را راکو ان الفضل بيد الله یقینا غراوی ده الله پلاس کده ور کئ دل غچا ده چو غاری والله واسون علیم الله دے پراخی کو ان کے پوے ذات خاص کئ پ میں ربانے خپل بانے اغه سوک چو غاری نو خپل میں ربانی ور ور کینو من بانے وکړه میں ربانی پ یودیا پ نصران نه واغستا والله ذو الفضل العظیم او الله ر خاوند فضل لوی نلوی فضل خاوند دے دا فضل الله پ من بانے کو تاسو ول بند وئی دا غید و خبری وی او دوی والا جوابون ورکل ان الهدا هدا اللہ او ان الفضل بید اللہ فاخر دوانا الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیه الیک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين سورة آل عمران اعتبار د مزامینو دری حصے او اول حصہ کی دا اللہ یوالے سے حاجت سرکون کے مشکلات دفکون کے دا خدائی توب دا صفات لائق ای آواز اللہ دے تاسو چھ بچا گمان کوئی عیسیٰ علیہ السلام یاد آغا مورو یا نور نیکان بندیان نواز خدای توب لائق ندیم آغای کی خدای توب نشتا دے دویم ایسا کے بیانو پیغمبرائی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب طریقہ د بیان د پلیتو د آغا چا چا منکر د رسالت نو د پیغمبرای نسوک منکرو د نبی علیہ الصلات والسلام د آغای پلیتای بیانو لے س پلیتای مخ کی بیان کری چدائی عالمان او پیران آغا دا شریعت ذمہ دار گنی او دویم پا باطل باندے جگڑے کئی باطل پرستی پا باطل باندے جگڑے کئی درہم مسلمانان گمراہ کئی سلورم دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی انزم حق پٹائی شپاگم مسلمانانو دا گمراہ کولو دا پارا چلو نا جوڑائی وما پلیتی وا چخپل منسوخ دین شان نسخه شوه ده باقی وانی خلکو تاوی چه دا پریده ایما ده آیات که او پل پلیتی ذکر که او ما شیال خیانتو فی اموال الناس چه دا خلکو پا مالونو کی خیانتو نکی ادبار پہ پکار نہ دے مفاد پرستی د دنیا په باره کې بیا د دین خیال نه ساتي اصلک بابا کې خی نو قران ټول په یو غز نه غس کوي دا وای چې کم خدین داغو خوایا که خزانه ول ام خل راشی او امانت ور سره کې دي نو اعتبار پی کوا واپس بیدر لدر کی نو چکالا پا دنیاوی معاملے کے دم را احتیاط کی نو پا دینی معاملے کے خوبا ویاخا مخا احتیاط کی نو دا غدی دا خو خو آیا اد باد و باد نو باد آور پسی ذکر کی ور سارا وَمِنَ آلِ الْكِتَابِ مَنِن تَعْمَنُ بِقِنْ تُعَارِن او زنی دی کتاب والاون آغا دی ان تَعْمَنُ بِقِنْ تُعَارِن کیت بارو کیتا پدبانے بِقِنْ تُعَارِن پیو خزانا امانت دارو گرزا دلارا بِقِنْ تُعَارِن پیو خزانا باندے یو آدی الیکانو درکی تاتا یعنی خوری در لنا واپس در کئی وامن امان انتا منو بی دینار ان اوزن دینا غبت بخت دی انتا منو ہو قطعید بارو کی بدبان امانت دارو کر زید لرا بی دینار ان پی او روپای باندے لا یو ادی الائک نظر کئی دیل را تا تا یعنی او روپای تم زنوشی ٹنگولے آغا دلوم خوندی کئی الا ما دمتا لئی قائما لا یعدیه الائک نظر کئی دیلارا تالارا پیس آلت کے الا ما دمتا لئی قائما مگر پدی آل کی جتا ہمیشہ پدباندی اولاد ہمیشہ پی اولادی نروپای بدل در کی سو مطلب ندی غاڑی زی ور ور تا ٹاکائی چه کاکا روپای می در سخه دا روپای می در سخه دا ندی بلی غاڑی پی راشی ور ور تا ٹاکائی نروپای بدل در کی خدا هم چه در کئی ندی وجنا نا چه گینی ندی خیانت تا دی ناروا ہوئی ناند خیانت دی ارینا د دې وجه درکې چې د مې شرمې نور ته مې بیت بارا کوي بیا بر الله دا نور خلکوم پیسې نه را کوي نور خلک به بیا پیسې نه را کوي نو نور ته بیت بارا کېږم وي د دې وجه لاله درکې یار دا اول دا سپ مال باندې خوندې کیږي وې دا وجه څه ده چې دا سپ مال خوندې دي او خیانتونه کوي د خلکو مال ځان سره یې ساري وجه صدا وذالک بانهم قالوا ذاذ وجنا یقینا دیوای ليس علينا في الامين سبيل نشته په موږ باندې په خوړلو د مال لامیانو کې سبيل سم ملامتیا لامیانو مال کې موږ باندې سم ملامتیا نشته ابن جریر ذکر کوي ليس علينا في اكل اموال العرب لیسا علینا حرجن فی اکل اموال العرب لیسا علینا حرجن فی اکل اموال العرب عرب امیانو دی باوی که منگ دا امیانو مال خورو نو پا منگ بانی سملامت نشتا دی خورو دی دا امیانو مال او ایز گناه پا منگ بانی نشتا نو دا بیوی یو القرآن رحمه اللہ سمت الدورر کے دا قبائح ذکر کی نبیاوی دا ټول قباحتونا پا علماء سو کے لس پلس موجودی ناکار مولیانو کے دا بویل ناکار مولیانو کالا بے دامیانو مال لیو چل جوڑ کڑو کالا بل چل کالا پا یو چل خوڑلو کالا دا شومی پا طریقہ، کالا دا سخات پا طریقہ، کالا نکاح پا طریقہ، کالا دا معشوم دا باگ پا طریقہ، کالا زندہ ٹیکسو کالا نکاح ٹیکسو کالا مردہ ٹیکسو دا جدا جدا ٹیکسو نو چوہ تبا دیوی دا اولی وی دا منگ حق الخدمت اخلو دا منگ وی حق الخدمت اخلو دا زان لبانی کتلوی او دا بیوی چی دا امیان بے گٹی و منگ بے سٹو دا خودوی سو کی گٹی و سو کی سٹی نو ای دا امیان بے گٹی و منگ بے سٹو نزاوی او دا بیوی چی دا امیان زمنگ خریدی منگ بے سوار جانت تزونا دا امیان زمنگ خریدی منگ بے سوار جانت تزونا او کلا بیوی مالی موزی و خورد غازی مالی موزی و خورد غازی نو مولا زان لدا جوڑا کڑی وا او امیانو بوی مولا بوی نیکی و بدی و بگردن مقتدی او امیانو بوی مقتدیانو علا بلا و بگردن مولا نایی با دزان نارو لپ مولا بیتا پلا او مولا با دزان نارو لپ امیانو بیتا پلا دا تماشای جوڑا کڑی وا او مال لامیانو بی خوڑو نا آغا چا قبرون دی اللہ منور کی چه دا او خودل چه را دا سکی گی پا دی وطن کی او سنکی گی نو داو وی داوی پنج پیریانو سو اکرل سو اکرل ستا دا مال حفاظت او کنو ستا مال بیزای لگی دا ستا عزت پا پیرانو ملنگانو اغستو نو آغای دا اکرل چه ستا دا عزت خیال او ساتو ستا دا مال خیال او ساتو ستا دا دین و دا عقیده خیال او ساتو گینی ولی دا چال خوندار کی چه سوچا غوڑی و لڑمای الوایا او دار آروانی ما خام ده مولا کرا او دوڑایو کی ده مولا چه کم ده ناغب که غون دب را خی که ناوی لڑوڑای که نو خام خام مولای سبتاوی یعنی یولی بیاولی دا نکا چا تڑلی وا مولای سبتاو نوی او کویدن که بیچه تا دوستانو لڑوڑای کولا نو مولا تا بیوی یو بیاو تا ده نکا وای بیا برالا تڑی نا نزاد مولا نا دا هغه هم لګیاو با او دا امیانو مالونه دا به خوړل نو ستا سره د غلامان اخلاص کو ته څه وکړل دا الله دین درته خو دا بیا هم نه مانی ذالک بیانهم قالو لیس علینا فی الامین سبیل دا دی وجنا چې یقینا دی وای دی با وی لیس علینا فی الامین سبیل نشته په موږ باندې په خوړل د مال امیانو کې سم ملامتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ او جویل وی پا اللہ بانی دروغ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دیبا پویدل چدا دروغ دی خواه تا پتا چدا دروغ دی بلا من اوفا بیادی واتقا بلا یقینان بلا دا سند آلا کسنگا چدی خیال لی چدی داوی چلی سالینا فی الامیی نسبیل نداغین ازراب دی بلا نه دا سکار لکه څنګه چې دی ګمان دی چې دی دا وی چې موږ باندې د امیانو مال خوړو کې څه ګناه نشته الله وی نه قانون دا دی مان او فا بیا دی وتقا چا چې ګراله کو په لوز دا الله باندې وتقا ځان او ساتد به لوزای نه مان او فا بیا دی چا چې وفاداری وکړه ګراله کو په لوز دا الله باندې و تقاو زانی بچ که ده لوز ده ما طولونا اللہ و سر لوز کرده و مولیانو ده چه تاسو به دین بیانوی خلکو تا و چا چه ده اللہ دین بیان که او ده عوام و اصلاح اکلا او زانی ده بیلوزای نبچ که فا این اللہ یحب المتقین نیقین اللہ مینکی ده متقیانو سرا ده خلکو سرا چه زان بچ که ده ما طولو ده لوز نام ان الذين زورنا کسانو ته چواده ماتی کی ان الذين اشترون بعد الله یقینا کسان چې هغه اخلی په وعده د الله باندې او په قسمونو باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا ایو ازما مولی ان د الله لوزو چې دین به بیان ای او د دین بیان نکو دنیا واغستا دین پرې خو د دنیا اسرا کړه وزارت اسرک او بادشاہت اسرک عزت اسرک دنیا اسرکڑا او دا اللہ دا دین لحاظ انکو آغای بیان نکو ان الذين يشترون بعهد الله یقیننا کسان چې اخلی په لوزونو د الله باندې وای مانې او په قسمونو باندې ثمن قلیلا عوض معمولی هر لوز د مولا سره لوز دی، د امیانو سره لوز دی. امیان چې د الله تابعداري وکړي او د الله په تابعدارۍ باندې دنیا غوړه کړه، اولئک علی خلاق لهم فی الاخره یو سزا. دا خلق چې نه بوی دی لره برخه د ثواب، لا خلاق نه مراد برخه د ثواب، عذاب قبولی. لا خلاق لهم فی الاخره نه بوی دی لره از برخه د ثواب په آخرت کې. ولا یکلمهم الله او خبرې بونو کی دی سره الله در رحمت د مهربانۍ خبرې بو سره ونو کی د غضب او د غصې خبرې خو بو سره کوي، د غضب او د غصې بو سره کوي. قال اصعو فیها ولا تکلمون ورته وی الله وکورشی کورشی نو دا خبره دا بو سره کوي کنه. لا یکلمهم الله خبرې بونو کی دی سره د مهربانۍ الله. ولا ينظر اليهم او نبو ګوري دیتا به مهربانای باندې پرز قیامت. ولا يزكيم او نبو پاکي دیلرا ولا هم عذاب اليم او دیلرا عذاب دردناک. چې کوم مولا دین بیان نکو دنیا اسرا کړه په بنز سزاګانې ولا ویلې یو اولائک لا خلاق لهم فی الاخره دویما ولا يكلمهم الله درما ولا ينظر اليهم يوم القيامه سلورما ولا يزكيهم او پینځم سزا ولا هم عذاب اليم. چې کوم مولا دین نه بیانې دا پینځه تندرونه به گزار کا پان پیر دا پینځه گزاره ولا ورکا. وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب دا نمخ که آیات لگ وضاحت کی آیات نمبر 71 نئیو پلیتی بیا بیان کرا چه حق و باطل گڑ وڑایی پا باطل بانه دا حق پرده دا پاسا چایی لان دی غرز باطل پتکڑایی او دا پاس بی دا حق پرده وا چایی. نا دا آیات لگ وضاحت کی چه سنگا چل کی نوی او با وی دا اللہ آیات دا اللہ دا کتاب آیات پا وی اولان دی بغرز او خبر اخپلا کئی آمیان دوکه کی وی او گورا کنه مولای سیبو ما آیاتوی نو ٹیک دا مولای سیب خو آیاتوی خود آیات مطابق ترجمه اکڑا او دا آیات مقصد اوی آیاتی خووی خوزان لخوا پلا خبر اخپلا اکڑا کنه. نو آمیان غریباران خود دوکه شی یو آمیان پا دی دوکه کی گی چه مخ که آیاتوی او خبر او کنو دیوی با دا قرآن دا من زی خبر اکڑا او دوی ممیان پا دی دو که کیگی وی گور آغا کتاب و نووی ده کتاب نا ده دی خیال دهی چه پا چاب کتاب که دروغ نی چه کتاب چاب شنو لکه بیا پا دی که دروغ ده کمی رالل ده ده امیانو یو عقیده ناکارا چه چاب کتاب که دروغ نی پا که نا پا کتابونو که چه کمی گاردری نو ده خوڑو بل سکی نا ده طول کتابونو که ده گاردری ماردری و چه تیگی رو چه تیگی نو ده ده تنو گوری نو ده د خلکو د دوکا کولو د پارا دایوم د الله یا تو نوې مقصد به سره خپل وي، مقصد به خپل وي. دا د ناکار مولا عادت ته او دا د نصاراو په عادتونو کې الله ذکر کړه په پیرنګیانو په عادتونو کې دا انجیو ز چاو دا پیرنګیانو نو دا غي جوړ کړیو کنه نا غيوم وای بایات په وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وبر وتقوى تبيجني بر وتقوى ستوي خير الناس من ينفع الناس نتو انا فبيجني جنا فستوي ده خير الناس من ينفع الناس ده معمولي دنيا گه تنا فوي چه برگا ورکی او بینشتي اخلي ده دي تو گوري برگا مي ورکا ودي تو نو گوري چه بینشتي نا اولو ندا دنيا ورکی خودين خودين اخلي گنا وا نقصان ته نو گوري دا هر دور کې دا سیین وَإِنَّا مِنْ عُمْلَ فَرِيقًا يَلُونَ عَلْسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ او یقیناً زنه دینا خام خواه او ڈالا دا يَلُونَ عَلْسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ چه تاوی جبه دی پا کتاب بانده لِتَا سَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ دا چې تاسو وګڼئ دې لرا دې کتاب نه دا دا خبر دا الله دې کتاب وګڼئ و ما هو من الكتاب او نوې دا غدا الله دې کتاب نه دا دا الله دې کتاب نه دا دې ځان نه ویلي فاتو وولی کی لاندې بوتولی کی ان الحكم الا لله غرض بيدای چې دا ما دا الله دې کتاب موافق لیکلا انور به خپل سره گاډر اوچت کړي پاتو وولی کی آخر کې بوتولی کی هاذا ما قضى الله به ورسوله هاذا ما قضى الله به ورسوله نو دا ناروا دي کنه او بوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توج ور بسې بده آیات وي ور بسې بس بلا بلا وغري بلا بلا وغري چې اعوذ بالله دي وي ور بسې آیات وي کنه اعوذ بالله بسم الله دي وي آیات پوي بلا او چه آیات وای نو آیات پا ده عبادت پا نیت وای آیات پا ده بلس ده پارا وسیله که نا ده بلس ده پارا بی غرس که نا نو آیات پا ووی نو ارپسی با کرکچیانو لینامونو شروع کی لینامونو شروع کی انده تا ده کرکچیانو ده پارا ووی ده آیات نا چکم ده نو سامسای جوڑی کردی دی ده بلس ده پارا غرزو نا لانا روا دی آیات په دبل څه د پاره غرس کاینا عالم در دی پوری چې آیات دیوي بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات دیوي نو بس اوس بد آیات مطابق خبرې کای آیات مطابق نظم به شروع کین د نظم د مخ کې آیات وې دا آیات د پاره د نظم د پاره آیات تمهید کی متاو مقصودی نظم کو آیات دی ولا تمهید کو دا سلام و ډایریک وای کنه دا غشاند بسم الله و تکوا جوړ شروع کو په نظم باندې دا بلیږي او بل ته قران مجید تلاوت کای چې تلاوت کای کلا نو د قران مجید نه علاوه بل ټکه د قران مجید په لهجه مو آیا په لهجه د قران مو آیا خلک به د قران نه غنی او قران بنئ کویږي په دې کې نه آیاتونه دی وی نو صدق الله العظیم وای نو دا به د قران په لهجه باندې نه وای چې په کومه لهجه د تلاوت کړه دې نو په هغه لهجه صدق الله مو وای بس هغه چې آیات ته ختم کو سورات ته ختم کو نو چې وای نو ځان سره زړه کې وای صدق الله العظیم په هغه لهجه باندې وای خلک بو چې صدق الله العظیم مو آیات ته او په کې نه هغه آیات نی او اوس خو په کې ول څه شروع شه دې صدق الله نه علی نه دې شعر وکي صدق الله الخالق المولانا العظیم الرحیم لوی شعر سره لوی بلاوی نو دا نو بس د آیات په تر ازمو آیا آدابونه لیکلی دي تفسیر قرطبی او یا نور زنه د آدابونه لیکلی دي چې د آیات وای نو دا ورپسې وای آداب دي خو په لهجه د قران مو آیا او لازم مګانا بس په مزه وای یا په دغه وای لازم مګانا که چا صدق الله ونه نو ته کافر وای نو مو وکاله وای کله مو وای لازم مګانا ويقولون هو من عند الله او وای دی هو من عند الله دا طرف د الله ندی و ما هو من عند الله نو یغه دا طرف د الله نه وَيَقُولُونَ لِلَّهِ الْكَذِبَ أَوْ وَايَدِي پالله باندې دروغ او هم يعلمونه دې دی پویا سره دې پویا دا کار کوي ما كان لبشرن ايوتي الله الكتاب دایبل پليتيدا بلې پليتيدا افتراء على عباد الله الصالحين پني کانو بنديانو باندې دروغ تپل څه مطلب عقيدي به بنیاد دي عقیده د دروغو دی د یهودو د نصاراو عقیده د دروغو دی وانا دا چې موږ سره الله وعده کړی دا د یعقوب علی السلام په خله باندې چې تاسو په ټول دنیا باندې حکومتي او تاسو په ټول دنیا حاکمان یې د ټول دنیا حاکمان به یې نو دا د یهودو یو غلطه نظریه ده او وی په دې باندې یعقوب علی السلام الله سره پرزول کړی دی د یعقوب علی السلام نوم رسترازی اسرائیل له او د اسرائیل معنی د یهودو په نظریه باندې دا ده چې الله سه کوشتي لړنه والا پیغمبر وی الله رب العزت سره جګړه کړی و نو دا د یهودو غلط نظریه دا غلط عقیده وی هغه الله ته چې ما کې برکت واچو الله ته چې نه چوم وی بیا الله سره کوشتي شروع کړه کوشتي شروع کړه الله سره وی اخرت نه برکت واغست اخرت برکت واغست دا دغه عقیده ده دا عقیده دای دا رنګ ده نصارا و عقیده ده نصارا و عقیده هغه په دروغ بنا ده په دروغ ټولا د تورات او د انجیل سند نشته دا یو قران دی چې موږ سره د ځان نوالی د ځان نه د دې ځان نوالی نو تر جبرائیل علیہ السلام پوری او تر الله پوری موږ سره سند موجود دی تر الله پوری سند موږ سره موجود دی چې ما د فلان کینه دا ټول خبره موجود ده تر الله پوری د قران سند بالکل متواتر کړه سند ده د تورات او د انجیل سند نشته د اوسنی تورات او د انجیل بس کسان را جمع شویو یو ته تو مولیکا انجیل او بل ته تو مولیکا بل ته تو مولیکا بل ته تو مولیکا دولس انجیلونه یولیکل دولس اناجیل دولس یولیکل او بیا باغې باندې صادر واچو او دغه په واچو خسنه او سلور انجیلونه پکې قبول شو سلور پکې قبول شو انجیل یوحنا انجیل متا انجیل یونس او انجیل مکوکس دا سلور انجیلونه دا پکې قبول شو بل دا چا ویلی دي دا سلور واړو کورونو کې پټ پټولیکل دوله شاګردانو دی عیسی علی السلام نه دوله سولیکل دا سلور پکې په خسنی راووتل دا سند دی کور کلی کلی شوی انجیل لی او آغا گرزی او داغی تعلیمونا آغا عام کل دار دی عقیدی دی او دا عقیده دا چه خلاصون آغا ورکی انجیوز والا کتاب برا علاقه که تقسیمی برا علاقه که تقسیم کرده خلاصون آغا ورکی او پاگی که دا لکلی دی چی سال سلاة و سلام وی چه ماستاسو دا پارا زان قربانی که بس زما کلمه اوای نو نور چه څه کوي نو کوي زه پوښه خدای پوښه ما ستاسو د پاره ځان قرباني کړل دا عقیده ده مریم یو جنه وای یو د عیسی علی السلام مور اغه نه بلا مریم یو جنه و او وای عیسی علی السلام په قبر کې پروتو او هغه چې کمندونو د قبر نه پاسې ده او هغه جنه ته وای مریم ته چې زما امتیانو ته وایا چې بس خدا وندی یسوع ستاسو د پاره چې سونو هغه برداشت کړ نور ستاسو چې څه کوي نو هغه کوي غیزی موارد ولې زما سره لولې دا د نصارا عقیده ده د عقیده بنیاد په خوب او د یوې جنې په خبره باندې ده اغام درو دا عقیده دي نو دا خود یهود د نصارا و د ځای مناسبه مو هم او د دور مناسبه مو هم دور د یهودیت او د نصرانیت ته او کئی نراشد نورو تا اغیی بوئی کتاب کی راوڑی دی ڈاک بابا لیکلی دی چیسی چل لی انہم ینسرون اولیاءهم ویدمیرون اعداءهم چا لیکلی دی بس اغیی لیکلی دی کتاب کی اغیی بیان کی دا خبر کردی دا چی اولیاء چی کم دی ای کلمبلش نداسی شی لکتورا چی دی تیکی نووزی او دی اوس امداد تا اوزگار شو اوس امداد تا سو شو اوزگار شو اولیاء ویلی دی بل برا پاسی وی بچه منگ تا توردیری بابا وصیت کرده چه زده من دانی زیمواری ما ده سمرا ده من دانی زیمواری ما کسا بانی دور دانه رو خطا من خوال را نگه او مړ شو نو خونی په خپل غاړه خونی په خپل غاړه دا عقیدی دی. پیر بابا وصیت کړی چې اول به پیر بابا سلام کې بیا به مال راضی اله به سوال قبلی اله به دا په نیکانو باندېانو درو لوی ځوان ویلې چې زما په نوم یو لسم ورنکړه او میغه ته نقصان ورسېده نو بس دا خپل تاوان دی زما په نوم یو لسم ورکی بیا به اسنی دا عقیدی دی لا دار دروغو د بنیاد عقیدی دروغو یادی یوسف گدا خبره وای چا غوی چې کنجس نشینات بار کبر مردا به دان از ما دونار چنچنه چې په قبر باندې کینی نو مړې پیجن چې دا چنچنه د چنچنه کم کتاب کې لیکلی دی دا یوسف گدا لیکلی دی یوسف گدا خو منجور نه منجور خبره مانی نو دا عقیدی دی په دې عقیده باندې وسو کې افتراء علی عباد الله الصالحین پنیکانو بندیانو دروغ تپل وما کانا لبشرن ایوتی اللہ الکتاب دامی بی دا دا اوسانه زمانی دا پیران وقیدی دی دا دا پیران وقیدی دی اوسم پیر یو خود قرآن و دا سنت مطابقی دا قرآن و دا سنت مطابق جس پیر کے جس کی پیر کے آداؤ سے ہو سنت کا ظہور اس پیر کا بندہ ہزاروں جان سے غلام ہے. یو خو نیک پیر دے چھ نیک پیر دے دا خو بندہ غلام دے نیک زان لا خدا چھ زان لے اڑی جوڑی کڑی دی او دا پیسو دکانو نے زان لے کلاو کڑی دی دا پیرانی آدم ناکار پیران نو آغا لگیا بھئی دا آغای دا عقیدی دی سا تا پسونتیو کا نو سا بلا بغاری لگیا بھئی کالا بھوئی ایچی او برغی دا او دا چین کی ناس تی او په پنجاب کې اگه شار بی ناس تا پا کم زی کی پا چین کی او اگه پا پنجاب کې شار بی نو چی او مرغی دا سکولش نولی پیر دا مورید دا حالت نه خبردار که دل نشی دا خبری بی دا پیر دی ادا پا که لازن دا سیدی چه زان تا پا که دیو بندی آنو موی دا دیو بندیت تی وایا دا سبلا دلا دا بلی گیا یو غرب بخیجی کالا با سندلش ناروزی کالا با بلش ناروزی سندل بابا جی دیو دا بابا جی دیو دا بابا جی دی آدم زن مولان تحقیق نگی اور پسی براوانی اور پسی براوانی اس روک شو پتہ ہونے لگی دی سندل بابا جی سے شو یعنی خود دوم را چرچاوا چلوی اوچا تیدر اخلاسی دا دی نیز دی دا تم را غلی سندل بابا جی سندل بابا جی دا کر دی دو آزن مولیانو با تا تکانی بی تکڑی نو لاس پیوتا دا کس خدای پاک انا سوار او ډګه خلو سندل بابا دومره پیړنا سوار دی ادا نغره عمر له سخات غاڼه داغه نه د خطا شوی سخات په غاڼه کې هغه ناستو او د بدعت ټیکادار دی د خپل علاقې تپوسو کا د خپل علاقې د بدعت ټیکادار دی هغه دور غټ پیر چې مولان بو تناسو درش احمد غنگوی لیدل نغره سبق ته ویل نه چې لګره زرو ستیر چې د خدورو ګډا نه دی بیا وی نه لیدل دی چه لگره ده تیر شوی نوی شیخ الهند دیری دیره ده نوی شیخ الهند چه لگره ده تیر شوی کنن نو رو رو رو رو گرد پکا پا تا همونو گجی سندل بابا جیسه شد وی خوزمون گمزوله ده خوزمون گمزوله ده بابا تاوی عبارت وای بابا تو خیر شورو کوی تاسوی وای خیر ده وقل عبارت نوردی ده حدیث تو توی چه داگه وی باجی منگ تا عبارت وای چه منگ لسند راکی سند راکی بابا جی ده عبارت نوردنو وی تو ازماوی سینه لکه خراب ده تاسوی ما بخوا گخی دادی وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم وما كان لبشر ان ازره بک ټاک ټاک شروع شو کتابونو تخپای سندلیا روان شروع شو جوړ دی یو طرف نه خلک لوټ کونو په بل طرف شروع واچولن دی پیرای پلان کې شروع واچولا چې په دې طرف په لوټ کما وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم او نی دی مناسبی سی او باندالا را چوار کڑی اللہ دلر کتاب والحکم او پوید دین و نبوتا و پیغمبری سنبا یقول علی ناسی بیاوی دی خالکو تا کونو عباد اللی چشتی شیطاسو متاز زمان کونو عباد اللی چشتی شیطاسو عباد اللی عبادت کون کی زمان یعنی زمان اخفل آجتو نگواری من دون اللہ دا اللہ نیلاوا ولیکن کونو ربانین لیکن دنیک نخدادا چا به سړی الله سره ملاوی د نیک بنده نه خدا نه ده د نیک عالم نه خدا ده چې اب سړی الله سره ملاوي او د الله تعلق سړی سره جوړي او د بد ناکار مولانا خدا دا چې اب رضان ترابلی چې کوم نه کالم ته وي واغه خالمزه دا خبره ما وره او دا غ درس ما وره دا د ناکار مولانا خدا چې اب تا د دین نه منې کوي ولیکن کونو ربانیین لیکن شیطا سود اللہ والا ربانیین شیطا سود اللہ والا ربانی مرسوب بسوئے رب اللہ والا ربانی العالم العامل تفسیر کبیر ہوئی عالم ملکون کے ولیکن کونو ربانیین ربانی چاہتا ہوئی اللذی یصلح امور الناس عقیدتاً وعملاً آغا کس چرا اصلاح کی دا کارون دا خلقو عقیدتاً وعملاً پا عقیدی و پا عمل کی بخاری رحمه اللہ مانا کی عالم ربانی چاہتا ہوئی الَّذی یرب الناس بصغار العلم قبل کبارها الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كبارها اول ورته اوړی مسلې کوي او بیا وته غټی غټی دا سپان دازان دازو باندې په بار باندې بوزي ولکن کونو ربانیین لیکن شیطان سود الله والا الربانی نظم الدرر وای الذي جمع بین علم العبره چه علم ورسرائی جمع بین علم العبرت و سیاست الناس یو وسر اخپلوم علم دے او بل و سیاست الناس خلقم سمی سیاست سیاست وی لکی گی خلق دو قرآن او دو سنت مطابق برابرول دیت سیاست وی دیت سیاست وی دا اوسنۍ چې کم دینو دا سیاست نه دی دا مغربي جمهوریت ته او دا چال دی د اوسنۍ سیاست معنی د دوکا شعر قران رحمه الله د پنځیر با د اوسنۍ سیاست معنی کولا التخریب والبغاوه لحصول المال والجاه والقياده التخریب والبغاوه روانه کول او بغاوت راوچتول لتحصیل المال والجاه والقیاده ده پار ده حصلولو ده مال او ده عزت او ده قیادت بس لڑاو اور حکومت کرو دا اوسنی سیاست ته لڑاو اور حکومت کرو او عالمانم لیکلی دی اخبار کرا غلیو مولایی سیب وی چاوی مولایی سیب وی ده برگو قاید وی وی ده غده وی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں او دا خبره په یهودی پروتوکولز کې یهودیانو لیکلې ده چې سیاست میں کوئی بات حرف آخر نهي چې نن د یهودیانو یو ویلا خو سبای د تو ویلا چې د دې سوکا خلاف وکا نبی ابا داري څه کوي خلاف کوي ځکه چې سیاست میں کوئی بات حرف آخر نهي په یوی بودری کې نه په یوی بودری کې نه چې بس دادا او بل نه ده نه سیاست میں کوئی بات حرف آخر نهي دا سیاست ته سیاست چه مطابق د قران او د سنتي د انبيا او کارو سیاست دا د لوندانو د سنډرانو کار نه دي چا بوکي نن می کتاب کته د يهودو هغه وای چې مونږه د حکومت واګي د عوامو لاس کې ورکړل چا لاس کې جمهوریت څه کنه چې عوام بزان له حکومت مقرري وي عوام انده لوګ هي وی داړ اندي دي تو جس کو عوام منتخب کرے وہ بھی اندھا ہوگا خواہ کتنا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو کوئی گئی پتی بانے کا نا وہی عوام راندی دی نوچی عوام سو خواہ کنو آگا بمسی رندی خواہ کتنا ہی عالم و فاضل ہوگا اگر کلوی مولائی او فاضل وپاق المداری سی ارسی آگا زان سر لوی لوی سر دنے خیری خوچ عوام منتخب کرده نو انده هوگا اغا بمسی روندی اولی ویا با زمان پا خواه خبانه چلیگی تا ده یهودو لیکلی خبری دیه سرو ربانی آغا عالم چې د قران او مطابق د قران او سنت مطابق د خلکو اصلاح کړي. الله ولیکن کونو ربانین لیکن سیتا سود الله والا بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تعلمون الكتاب دا الله والا کیږي بولی زه کوا جدا دا بما کنتم تعلمون الكتاب ندی وجنا چخای تا سود الله کتاب وای ما کنتم تدرسون او ددی وجنا چ تا سود هغه درس کوي د دینه معلومه شو چې د الله کتاب ضروری ده چې څوک د الله کتاب داو کوي چې زه د الله کتاب وام نو پکار ده چې هغه دی موحدی او هغه دی په اړه باندې عمل وکي مداري کوئی کفا به دلیلن پورا د آیات دلیل علی خیبت من پر سوای دا غچا باندې چ من جاهد نفسه چا چ زانو کړو وقت د روحه او ستړی ک خپل روح و جمال علم او علم را جمع کو ولم یجعله ذریعه للعمل او هغه ذریعہ د عمل نکړه ودا داغه د رسوایه د پار دلیل له بما کنتم تعلمون الكتاب د دې وجنا چ تاسو خی خلقو ته الله کتاب وایما کنتم تدرسون او دیو جنا چتا سوداغه درس کوي ولا یا مرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا او حکم نه کیتا سودا ان تتخذوا الملائکه دا جوړ کوي فرشتي او پیغمبران ذمہوار دی وی بوتان رحمت کول دا بوتان دی وایا ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا دا جوړ کوي تاسو دا فارشتو نا دا پیغمبرانو نزیموار آیا مراکم بالکفر بعد ایزان تم مسلمون آئی وینا کی تاسو دا دو کفر پس دینا چی تاسو مسلمانان یعنی دا پیغمبران را مدد کول او پیغمبران دا نفی و دا نقصان زیموار گرزول او پیغمبران او فارشتی دا حل او دا حرمت زیموار گرزول دا خو کفر دے تاسو دے کفر دے نو چه تاسو تا پیغمبر او نیک بنده ده دی وینا کئی نو لکه ده کفر وینا چه ده تا کئی نو نو آقا اللہ سمول را لگل و کروانول اللہ سمول انتاسو دروانول و خبر کئی دروغ وائی چه مونگ تا نیکان و بندیان و داویلی دی و مونگ تا نیکان و بندیان و داویلی دی و ایزا خذ اللہ و میساق النبیین دا بل پلیتی دا آقای ذکر کئی چه دا خپل و انبیاء و تابداریم نکئی دا انبیاء و نا اللہ و آده آغسته و دا انبیاءنا اللہ و آدھا غسته و تولی عن عباد اللہ الصالحین دا انبیاءنا اللہ و آدھا غسته و چه تاسو بدا نبی علیہ السلام تابداری کوئی نو دای دا غین آوری و ایزا خذ اللہ و میساق النبیین فاوکی چواغستا اللہ و آدھا پیغمبرانونا لما تیتکم من کتابین خامخار عبدر عبشی تاستک من کتابین کتاب آتا ای تو کم در بکم تاسو لرامین کتاب اندی کتابنا و حکمتنا و دپوینا نبوتنا سم جاکم لما تی تو کم ارکلا چه در کم تاسو تا من کتاب اندی کتابنا و دپوید دیننا و پیغمبراینا سم جاکم رسولون بیاراشی تاسو تایولی شان والا پیغمبر مصدق اللی ماماکم رشتیا کون که داغی مسئلے چه تاسو سر دی ولا تؤمنون نبیه ولا تنصرون نام خامغا تاسو ایمان براری پاغبانه و داغه امداد بکوایی اللہ ارتویلیو چه ستاسو ده پیغمبره دوری تاسو رمی کتاب و نبوت در کرده یعنی تاسو تا ده اللہ ده طرف نخایلم شته ده او سرد دینا ستاسو پا دور که اخیری پیغمبر راغه نتاسو بخپل پیغمبری پریده و داغو متیان بشه تیک ده که نا ناغو متیان بشید آغا با منعی نوی منعی با ابتول پیغمبرانوی آو قالا اقرار تو اما قالا نوی اقرار تو مهتاسو اقرارو کپده بانده و اخستو مالا زالکو مصری او واغستو تاسو پده بانده اسری بوج زما لو زم کرده پده بانده وادوم کرده قالو نوی پیغمبرانو اقرارنا آمنگاو منلا قالا نوی اللہ فشدو گواشی وانا ما کم من شاہدین اوزی ما تاو سرا دا گوائی کو ان کنا زون دا گوائی کم فون تا اللہ بعد ذالک نسوک چه واری دا دی وادی ندو مفیانونا پیغمبران وادی نماتی فمن تولى من الامه من الامم فمن تولى نسوك چوالد پس دی وعده نا دو متیانو نا فاولائک هم الفاسقون دا کسان چې دین دی دی وتون کې د تابعدار اې دا الله نا ماتون کې د لوز دا الله دی دا الله لوز مات کو نو پیغمبرانو الله وعده غسته وا چې تاسو به نبی علیہ السلام منئ نو چې پیغمبرانو نو وعده شون دو متیانو نه شو نو متیانو نو هم شو نو چه اوس امتیانو که سوک دا انبیاء و آدم آتی نو دا سڑه فاسق تی فاسق تی دا یو رضی نبی علیه صلاة و سلام ناستو عمر رضی اللہ تعالی نو دا تورات پانی لستلی نبی علیه صلاة و سلام ورطو فرمائل لو کانا موسیٰ حیا لما وسیعه الا اتباعی کچر تا موسیٰ علیه سلام جوان دیوی دا دنیا پا جوان لو کان موسی حیا الانبیاء احیان لو کان موسی حیا سمانه د بیا وای لو کان موسی حیا کوی موسی علی السلام جوان دے علماء وسیاه ملت تبعی نبا جائز دی د پاره موسی علی السلام د پاره علماء وسیاه الا تبعی نبا جائز اغل را مگر زما تابیداری او ما پسرا روانو تاسولی داوائی عمر رضی اللہ تعانو تیو مرگریوی تا نبی علیہ السلام تنو گوری نبی علیہ السلام مخصور شو دو غسینا عمر رضی اللہ تعانو راغی نبی علیہ السلام مخیط دا تخیاتو بشکل کیناست اوی رضیتو باللہ ربان و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دیوی او نبی علیہ السلام خوشحالکو داوائی چکا سوک پیغمبران پا مخد از مکہ بانده وی انو آغی با ده نبی علیه سلام بانی ایمان نارو او چه نبی علیه سلام جهاد لطلی جنگ کوله ناغه با سرس کوله ملگرتیا کوله نو خضر علیه سلام چرتا پا غزوه بدر که یا غزوه حد که راغل ده فی خضر علیه سلام جوانده ده نو چه خضر علیه سلات و سلام جوانده ده نو یا غزوه که خوب نوم راغله و کنم پا هر کتاب ده سیرت ده بدر صحابه لی کلی دی یاو چه فلانکه به بدر کی شریکو او هدا غیلی کلی دی چه فلانکه پا احد که شریکو داننگی دا گانو غازو داغی ریکارد موجود دا ټولو نو یو تن پا که دانی دی لیکلی چه خیزر علیہ السلام راغلیو او بیا ایلی راغی او دا مرک پا ٹیم که راغی او روایت ذکر که وی دا مرک پا ٹیم راغی او یلی رضی اللہ ترون تاوی چه بزر تاو سر پا غم کی پورا شریک ما نو دا ایلی آغا رضی اللہ راتو ادریش بیتکار دے چرتو چه نبی علیہ السلام جوانده ہو او د نبی علیہ السلام دیرش کاله د نبوت تیرېدل او د چتاونه په بیابانونو باندې ګرځیدو کاله په یو بیابان ګرځیدو غاټو ګوت اډو کې نشته څوک څه گاډو رچته څوک څه گاډو رچت گئی دا ټول دروغ دي خضر لا تقول کما یقول الناس هلك الخضر وللیاس ناس خبرې مکو لکه چې خلک کی وی هلك الخضر وللیاس الیاس علیہ السلام وفات ته خضر علیہ السلام وفات ته او زنی و ادریس علیه السلام بر اسمان تا خیجور دا جانتیانو لجامعه گندی آغاز دا خدمت شروع کرده جانتیانو لجامعه گندی وی ولی دا نور سکنیش ده چه پیغمبر بانه درزی توب دکار علی دا طول دروغ دی طول پیغمبران وفات تی علاوه دی عیسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام دا دنیا پا جوان جوان ده ده دا دنیا پا جوان جوان ده ده پا خپل وقت باندې برازی او د نبی علیہ السلام به منی او د نبی علیہ السلام د دین امداد بکئی فمن تعالی بعد ذلک نو سوک چې واړې د پاز دینا دو متیانو نا فاولائک هم الفاسقون نو دا خلق چې دین دی وتون کې تابعدار اې دا الله نا اب غیر دین الله یبغون زورنا چې پیغمبر او قران نه منی نو چرته زیدا اب غیر دین الله یبغون عبید دین د الله نه دی لټای ای به د طریقې د جوان تیرول د الله نه دی ګوري د الله د دین نه علاوه چې سودی راوت هغه ته شامل لې اب غیر دین الله یبغون ای به د الله د دین ای به د طریقې د جوان تیرول د الله نه چې الله کو مقرر کړی دا وزن الہی سائق لذوی الحقول بی اختیارهم المحمود الی الخير بالذات نور انوار خو ویری کنه که خیری دین تعریف دی زو که کنه اف غیر دین الله یبغون ابی دو طریقې د جوان تیرول د الله نه دی ګوري ځان لا چې پاغي باندې جوان تیر کو چا دا قوای متحد یا بلا یا بلا یا بدعت او شرکیات او حال داده ولہو اسلام من فی السماوات والارض او آغی اللہ لذی تابدار آغا سوچ پا اسمان نکی ازما کے طول دا اللہ تابدار دی تاوان پا خپل اختیار وانے پا خوش آلائے او کرہن یا چکر را گیر شی خدا اللہ تابدار دی طول نیورز بدا اللہ تابداری کئے نو خدا دا چی پا خپل خواہ خواہ کا کنا تاوان پا تابدار آئے پا خپل خواہ خواہ وانے پا حکام تشریعیو کے چه شریعت احکام دا اللہ منلی واکارهان او چکالا گیر شی تب او توخه پی راولی نزان لرکول شی گرباچوف چه مردوی گرباچوف در روز صدر نیاغه پا آغا وقتی روز کمیونس حکومت تا کمیونزم نی اللہ نمانی اغی گرباچوف تا طول داکتران ناستو او چه کمی دوائی نغا تا پرتیوی پا اخیر وقتی گرباچوف ہوئی چه یار معلوم شوا چه دی طاقت مخامخ چې کم طاقت ته د دین علاوه یو طاقت شته د چا زما خکیدل نه غواړي یني سوجه د چا اخر زنه خکیګم ډاکټران شته دوايان شته چې نه خکیګم خو یو طاقت شته نو وی مان الله خو چې کلاګیر شو نو ومني احکام تکوینی یو کې فرعون مان له والا سنورم وا الیه یرجعون هغه الله ته واپس کړی شي دی طول با اللہ تو واپس کرده شی نو خواه خبر داره چی پدی را روان بانی عقیده اولا رئی دا اللہ دین اومانی دا اللہ دا دین حقیقت داده قلو ارتو آیا آمنا بالله ایمان ناوڑ دی منگا پا اللہ بانده او پا آغا بانی چی نازل کرده شی دی پا منگ بانده وما انزل آلہ ابراہیم او آج نازل کرده شی دی پا ابراہیم علیہ السلام او پا اسماعیل او پا ساق او پا یعقوب والا سبات او پنو سود آغی بانده و با اولاد دا غی بانده او آج ورکڑ شو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا او پیغمبرانو تا طرف درد دینا لا نفرقو بینا حدیم من هم جدائی نراولو منگا بینا حدیم من هم پا میاز دیو تند دی که پی ایمان که زکا پوصولو که طول یو شانتی دیننو مسنوی کیوی لا نفرقو بینا حدیم من هم جدائی نراولو منگا بینا حدیم من هم پا میاز دیو تند دی که پیغمبرانو نا وانانو لہو مسلمون او من یو آغی اللہ لطابدار پیغمبری دی پیغمبرانو منو خو خدایی دی پیغمبرانو نمنو وانانو لہو مسلمون او من یو آغی اللہ تاغاڑا کی خودن کی ومن یب تاغی غیر الاسلام دینان نابیا زورنا ومن یب تاغی غیر الاسلام دینان سوک چلا ٹھئی بید اسلام نا دی جوان تیرولو طریقہ سیوا دی اسلام نا زان نا قانون جوڑ کی دا زان نا یو طریقہ جوڑ کی اللہ نیویلی پیغمبر نیویلی او زان نا جوڑ کی پا عبادتو کی پا معاملاتو کی پا شرعیاتو کی پا عرص کی پا اعتقادیاتو کی ومن یبتائی غیر الاسلامی دینان سوک چولتائی بید اسلامنا دینان زان لاد جوان تیرولو طریقہ دا تعریف تے دا بیدات شرعی بیدات شرعی دیتا ہوئی چھ علاوہ دا اسلام نہیں نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما لیس هو منه فهو رد من احدث فی امرنا هذا چا چراوی است زمون په دین کې او نه کار لیس علیه امرنا چې پاغي باندې زمون غو حکم نه ای الله نی ویلی او پیغمبر نی ویلی فهو رد نو آغا مردود دے آغا وطا پلشو دے پا آغا باندے فلن یقبل منہ فہو ردن فلن یقبل منہ یو شے دے نو چاری با قبول نکڑیشی دا آغا نا ناو دا آغا نا قبول نکڑیشی دے وجنہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا یقبل اللہ لصاحب بدعت